جلدی لاسٹ پیج پڑھتے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے کتاب لی آخری پیج میں کیا ہے اس میں. تو اس طرح سے جو ہے کتابیں ختم کر دینا یہ مقصود ہے؟ نہیں, میں نے بہت کتاب پڑھا, بخاری 3 بار پڑھا, ٹھیک ہے. پہلی حدیث کیا ہے, آخری حدیث کیا ہے, بخاری میں کیا ملا آپ کو؟ کچھ یاد نہیں, پڑھا لیکن میں نے زندہ باد. بخاری ختم کیا آپ نے, بخاری ختم کر کے آپ کو ثواب ملے گا پڑھنے کا, لیکن آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ علم یاد ہے کچھ بھی؟ کچھ نہیں. لیکن ایک حدیث اچھے سے آدمی سمجھ لے, ایک آیت اچھے سے آدمی سمجھ لے, اس کے پاس علم ہے. آپ کا علم وہ ہے جو آپ کے ساتھ دریا میں کود سکتا ہے. باقی جو کنارے پہ آپ کی کتابیں رکھی ہوئی, وہ آپ کا علم نہیں ہے, وہ آپ کا نہیں, وہ آپ کی پراپرٹی ہے, وہ آپ کا علم نہیں ہے. آپ دریا میں کودے, اندر سے آپ اب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, اب نماز میں سجدہ کا وہ ہے کہ نہیں ہے, آپ اس پیچھے والے کو بولے سے ذرا کتاب لائے, بخاری لا, مجھ کو مسئلہ دیکھنا ہے, سجدہ کا وہ ہے کہ نہیں ہے. کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اب آپ کے دل میں جو علم جمع ہے, آپ اسی کی بنیاد پہ سوچو گے کہ اس مسئلے میں حدیث کیا ہے. آپ کا علم وہ ہے جو آپ کے سینے میں محفوظ ہے. صرف کتابیں ختم کرنا, کچھ لوگوں کو کتابیں جمع کرنے کا بہت شوق رہتا ہے, یہ بری چیز نہیں, اچھی چیز ہے, غلط چیز نہیں, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کتاب گھر میں آ گئی بس علم آ گیا, ان کو ایسا لگتا ہے علم آ گیا اپنے پاس. تو کتاب جم گئی کا مطلب علم آ گیا, پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا ہے, کتابیں جمانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرتے جاتے ہیں, نہ وہ درس سنتے ہیں نہ وہ کتاب پڑھتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر دیا اپنے پاس فولڈر میں آ گیا ختم, اپنے پاس علم آ گیا. تو یاد رکھیے, علم کا جمانا الگ چیز ہے, کتابوں کا خریدنا الگ چیز ہے, ان کا پڑھ ڈالنا الگ چیز ہے, اور اس سے کچھ لینا الگ چیز ہے. اور علم غلم یہاں وہاں کا کچھ پڑھنا نہیں, سب سے پہلے وہ پڑھیں جو ہمارے لیے مفید ہو. اب آدمی کتابوں کی دکان میں گیا اور وہاں دیکھ رہا ہے نیلی کتاب, پیلی کتاب, گلاب, ہری کتاب, تو بہت اچھی ہوتی ہے. اب کتابیں خریدا, موٹی موٹی کتابیں جمع کر لیا, اچھی بات ہے, کوئی غلط چیز نہیں ہے, لیکن اب پڑھنے کی ترتیب کیا ہے؟ پڑھنے کی تفسیر ابن کثیر شروع کر دیا, یا بڑی کوئی کتاب لایا اس کو پڑھنا شروع کر دیا, الوداع و نہایت, اور یہ کتاب اردو میں بھی لے لو, الوداع و نہایت پڑھنا شروع کر دیا, موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہا ہے, بنیادیں اس کی صحیح نہیں ہوئی ابھی تک, عقیدہ اس کا صحیح نہیں ہوا ابھی تک, اور وہ فقہ میں یا اس طرح کی موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہا ہے, فائدہ نہیں ہوگا. علماء سے پوچھے میں کون سی کتاب پڑھوں, بولیں گے جاؤ الاصول الصلاۃ پڑھو, الاربعون النوویہ پڑھو, یا فلانی کتاب پڑھو, عقیدۃ اہل سنہ والجماعہ پڑھو. اب کتاب لی, پڑھنا شروع کیا, مشکلات پیش آئیں, علماء سے پوچھا, اس کو پکا کر لیا. اس سے بہتر عالم کو درس دے ایک چھوٹی کتاب کا, طالب علم ادب کے ساتھ پوری کتاب سنے, سیکھے, پوچھے, سمجھے, سب سے اچھا طریقہ یہ. صحابہ کی تاریخ آپ دیکھیں, تھوڑا تھوڑا پڑھتے تھے, 10 آیتیں سیکھتے تھے, جب تک کہ وہ پکی نہیں ہوتی تھی اگلی 10 نہیں لیتے تھے. ہمارے یہاں کیسا ہے, پورا قرآن پڑھ لیا, پوری بخاری پڑھ لیا, یہ سمجھتے کہ بس اپنے کو علم آ گیا, اتنے جلدی علم آتا نہیں ہے. علم اپنا تھوڑا آپ کو تب دے گا جب آپ اپنا پورا اس کو دیتے ہو, جب آپ اپنا پورا علم کو دے دیتے ہو, علم اپنا تھوڑا آپ کو دیتا ہے, اتنے جلدی نہیں آتا علم, اور جتنے جلدی آتا ہے اکثر اتنا جلدی بھول بھی جاتا ہے آدمی, تھوڑے دن میں آپ دیکھیے بھول جاتا ہے آدمی بہت ساری باتیں. تو بہرحال علم کے بارے میں ترتیب اور اہمیت کو آپ کا لحاظ کرتے ہوئے علم حاصل کریں. ابو اسحاق الحویری اپنے شیخ الالبانی کے شاگرد ہیں, شیخ ناصر الدین الالبانی کے شاگرد ہیں. اپنے ایک درس میں انہوں نے ایک بات کہی, ان کا درس ہے الذکاء, عقل مندی. کہتے فاول درجات الذکاء ان طالب العلم یبدأ بالأهم فالمهم, کہ عقل مندی کے درجات میں سے, لیولز میں سے سب سے پہلا لیول یہ ہے, پہلا درجہ یہ ہے کہ طالب علم سب سے پہلے اہم ترین علم حاصل کرے, پھر اس کے بعد اور علم حاصل کرے جو اس سے تھوڑا کم اہم ہو, یعنی کم اہم بعد میں اور زیادہ اہم پہلے, اس ترتیب سے علم حاصل کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ آپ دیکھیے فقہی مسائل میں بہت علم ان کو ہوتا ہے, عقائد میں کورے ہوتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے, یا اختلافی مسائل میں بہت چیمپئن ہوتے ہیں, اور علماء سے حجت مناظرہ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے ان کو, لیکن بنیادی علوم دین کے ان کو معلوم نہیں ہوتے ہیں, بنیادی علوم نہیں معلوم ہوتے ہیں. بعض اوقات آدمی جاتا ہے دیکھ کے, یہ حدیث ضعیف ہے, ٹھیک ہے, عالم صاحب کے پاس جاتا ہے, عالم صاحب آپ یہ حدیث ضعیف ہے, اب عالم صاحب کو معلوم ہے اس کو کیسے پکڑنا ہے, حنفی عالم ہے, وہ پوچھتا ہے ٹھیک ہے ضعیف ہے تو کون سا راوی اس میں ضعیف ہے. اب انہوں نے تو یہ سوچا بھی نہیں, اب ٹھیک ہے راوی بعد میں دیکھیں, پہلے سند تو بیان کرو, اب یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے, سند معلوم نہیں. اچھا بتا بھی دیا پناہ راوی ضعیف ہے, بتائیے کس کس نے ضعیف کہا, کس کتاب میں ہے, اب یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں. تو ہم بھی بعض اوقات لوگوں سے جیتنے کی خاطر ادھورے علم کو اپنے لیے کافی سمجھنے لگتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بیسک علم حاصل کریں, اس کے بعد آگے کا علم حاصل کریں. ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوِ اتَّسَعَ الْعُمُرُ لِمَعْرِفَةِ الْكُلِّ كَانَ حَسَنًا, اگر عمر بہت لمبی ہوتی کہ سارا علم حاصل کیا جائے کتنا اچھا ہوتا ہے, بہت لمبی عمر ہے سارا علم آ جائے گا کتنا اچھا ہوتا ہے. وَلَكِنَّ الْعُمْرَ قَصِيرٌ, لیکن عمر بہت چھوٹی ہے, تھوڑی ہے. فَيَنْبَغِي إِيثَارُ الْأَهَمِّ وَالْأَفْضَلِ, تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اہم اور افضل علم کو پہلے حاصل کرے. کتنی عقل مندی ہے, آپ کو اگر کوئی خزانے میں چھوڑ دیے اور وہاں پر ہزار ہزار کے بھی نوٹ ہیں, پانچ پانچ کے بھی ہیں, اور ہیرے جواہرات بھی ہیں, اور ڈبے ڈبے بھی وہاں پہ, آپ کیا کریں گے, بڑے بڑے ڈبے دیکھ کے لائیں گے کہ کارٹونز کتنے سارے ہیں, لو خالی بعد میں کام آئیں گے, کیا کرے گا آپ, چھوٹے چھوٹے ہیرے پہلے اٹھائے گا, بولے گا چھوٹا ہے لیکن بہت کام کا ہے. تو آپ سائز کے حساب سے لائیں گے نہیں, آپ اس کی کوالٹی کے حساب سے لائیں گے. آدمی کم وقت میں اس کو کہا جائے کہ لو پانچ منٹ میں کتنا لینے گا, کیسا دیوانہ ہو جائے گا آدمی, کیسا سمیٹے گا, پہلے دیکھیے کیا امپورٹنٹ ہے, پہلے لے گا جیب میں ڈالے گا, ایسا نہیں کرے گا کہ پورا کسی بھی دونوں ہاتھ سے لے لے, کچھ بھی اٹھا کے باہر آ کے دیکھ رہے تو پورے فائل ہیں, تو کاغذات آ گئے, یہ بل ہے پورے, الیکٹریسٹی کے بل اٹھا کے لائے. تو آدمی کیسا کرے گا, ایک دم کچھ بھی نہیں اٹھائے گا, آدمی سوچے گا کیا اس میں سب سے زیادہ قیمتی ہے, کون سا مہنگا ہے, مہنگا مہنگا پہلے اٹھائے گا اور بعد کا چھوٹا کم قیمت چھوڑ دے گا. تو جب آدمی کو سب نہیں لینا ہے اور تھوڑا لینا ہے تو وہ دیکھے کہ سب سے اہم کیا چیز ہے, سب سے اہم کیا چیز ہے. تو علم کے اعتبار سے آدمی کو چاہیے کہ الاہم فالمہم, اس کی ترتیب یاد رکھیں. یہ تلبیس ابلیس میں ابن الجوزی کہتے ہیں. اسی طرح سے شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ينبغي لطالب العلم ان يحرص على جمع الكتب ولكن يبدا بالاهم فالاهم, کہتے ہیں طالب علم کے لیے بہت اچھی بات ہے اور مناسب ہے کہ وہ کتابوں کے جمع کرنے کی حرص رکھے, لیکن اس کو یہ بھی چاہیے کہ سب سے اہم, پھر اس سے کم اہم, پھر اس سے کم اہم, اس ترتیب سے کتاب جمع کرے, اس ترتیب سے علم حاصل کرے. تو خلاصہ کلام یہ کہ علم کے لیے یاد رکھے کہ ترتیب میں سب سے پہلے اہم ترین چیزوں کا علم حاصل کرے, ایسا نہ ہو کہ عقیدے میں بالکل کورا ہے لیکن باقی ساری چیزوں میں حجت والے علم میں نمبر ایک پر ہے, پورے گاؤں میں پہچانا جاتا ہے, حجت ہوئی تو اس کو فون کرو, لیکن عقیدہ اس کو معلوم نہیں معلوم. نمبر پانچ, علم میں تدریج اور اتقان کا خیال رکھنا. کیا مطلب ہے, علم کی حرص اچھی چیز ہے اور علم حاصل کرنا اچھی چیز ہے, لیکن علم کو تھوڑا تھوڑا کر کے پکا کرتے ہوئے آگے بڑھنا ضروری ہے. مثلا آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا اور کھانا آپ کو بہت پسند ہے, آپ کے سامنے اچھے سے اچھا کھانا, بریانی آپ کو بہت پسند ہے, آپ کے سامنے رکھا, اب آپ کیا کرتے ہیں اس کو, آپ اس کو ایک لقمہ, دو لقمہ, تیسرا, چوتھا, ایک ایک لقمہ اس کو کھاتے ہیں. آپ کو بہت پسند ہے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پورا ایک ساتھ منہ میں ڈال لیں گے, نہیں, آپ ایک لقمہ لیں گے, اس کو چبائیں گے, نگلیں گے. اگر ایسا آپ نہیں کریں گے تو آپ کو کس کے پاس جانا پڑے گا, ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, ہوٹل سے سیدھا ڈاکٹر. کیوں, اس لیے کہ آپ نے کھایا اپنی پسند کی چیز, لیکن طریقہ کون سا تھا, طریقہ ایک دم غلط تھا. بعض اوقات بہت زیادہ علم ترتیب کے بغیر, معلم کے بغیر, صحیح سلیقے کے بغیر, اصول و ضوابط کے بغیر ایک دم آدمی حاصل کرے تو پریشان حیران ہو جاتا ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں, اتنے سارے علم کم ہیں. کچھ ایسی چیزیں پڑھ لیتا ہے آدمی جو اس کی سمجھ کے باہر ہوتی ہیں, لیکن اگر وہ ترتیب سے حاصل کرتا تو اس کو آتا, اس کو سمجھتا. تو علم کے اعتبار سے آپ یاد رکھیں, تدریج, تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے علم حاصل کرے، علماء سے، معلمین سے تھوڑا تھوڑا علم کر کے حاصل کرے، پہلے اہم اور تھوڑا، پھر اس سے بڑھتے بڑھتے پختہ پختہ ہوتا چلا جائے. آپ سوچئے قرآن کریم کی جو صورتوں کا نزول ہوا، جن صورتوں کا نزول ہوا، پہلے چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوئیں، اس کے بعد بڑی بڑی صورتیں، بڑی بڑی سورہ مائدہ، بڑی بڑی صورتیں بھی بعد میں نازل ہونے لگی، لیکن شروعات میں القارعہ تو القارعہ اور ایک دم چھوٹی چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوئی. تو ابتدائی علم میں آدمی تھوڑا علم لے، اس کی عادت ڈالے، اس میں پختہ ہو، اور پھر بڑھاتا چلا جائے اپنی کوانٹیٹی کو. ایک آدمی کو پہلوان بننا ہے، بہت بڑا پہلوان بننا ہے، پورا گھی کا ڈبا ایک ساتھ کھا سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا ہے. پورے گیا کلب کے اندر، دیکھ رہا ہے اتنے بڑے بڑے، دیکھ رہا ہے وہ اتنا بڑا بڑا اٹھا رہا ہے، بولے مجھ کو اس سے زیادہ بڑا بننا ہے، اس سے بڑا کچھ اٹھائے گا، کہاں پہنچے گا؟ پوری ہڈیاں ٹیڑھی ہو جائیں. اس کو کیا چاہیے تھا؟ اس کو انسٹرکٹر کیا کہے گا؟ ادھر آؤ، وہ جو چھوٹا چھوٹا دکھ رہا ہے نا، پہلے وہ اٹھا. اس کے بعد میں جب تم کو اس کی عادت ہوگی، تمہارے ہاتھ پاؤں اس کے لیے صحیح ہو جائیں گے، تب جا کے تم یہ بڑا اٹھا سکتے ہو. تو تم کو کیسے آنا پڑے گا؟ گریجول. پہلے دن سے آیا آدمی، آج میں اہل حدیث ہوتا ہوں، مجھ کو اسماء و رجال کا علم سکھاؤ. کب سکھانا اس کو اسماء و رجال کا؟ راوی ضعیف کیوں ہوتا ہے اس کو بعد میں سیکھ، آدمی کافر کیوں ہوتا ہے اس کو پہلے سیکھ. سمجھ میں آئی بات؟ راوی ضعیف ہوتا ہے، بعد کی چیزیں علماء ہیں اس کے لیے، بعد میں تو بھی سیکھ لے، لیکن پہلے یہ سیکھ کہ آدمی اسلام سے نکلتا کیوں ہے، مشرک کیوں ہوتا ہے، کافر کیوں ہوتا ہے، پہلے یہ زیادہ ضروری ہے. تو آدمی کی عقل مندی یہ ہے کہ وہ ضروری علم کو پہلے حاصل کرے، اور تھوڑا پہلے علم حاصل کرے، بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے اپنی کیپیسٹی بڑھاتا چلا جائے. پھر اس کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے، آدمی 300-300 پیج ایک دن میں پڑھ لیتا ہے، اس کو تقریباً باتیں یاد ہوتی ہیں، وہ برابر صفحات نکال کے دیکھ سکتا ہے میں نے کیا کدھر پڑھا ہے. کب ہوتا ہے یہ؟ پہلے دن نہیں ہوتا ہے، خوشی خوشی چلو ابن تیمیہ کی 37 جلدیں فتاوی ابن تیمیہ کی، اور میرے کو فتح الباری بہت اچھی لگتی، بخاری کی شرح 14 جلدیں اس کی، وہ بھی عربی میں. آدمی کا شوق اپنی جگہ ہے، لیکن شوق کے تابع آدمی ایسا نہیں ہو کہ الٹا سیدھا کچھ بھی کرنا شروع کرے. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اس کے سر پر کوئی معلم ہو جو اس کو بتائے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسا کرنا ہے. اس لیے کہ جو آدمی معلم کی ماتحتی میں کچھ کرتا ہے، یہ آدمی صحیح کرتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ بعد میں جا کر ادھورے علم کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ہم تقلید کی دعوت نہیں دیتے ہیں، علماء کے ہم مقلد نہیں ہیں، لیکن ہم علماء سے مدد لینے، ان کی رہبری میں پڑھنے، سیکھنے، دلائل لینے کے منکر نہیں ہیں. ہمارا کیا ہو جاتا؟ یا تو عالم کا مقلد، یا تو عالم کا دشمن. عالم کچھ نہیں، بخاری مسلم. عالم کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے پاس بخاری مسلم ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، 3-3 بخاری ہے. لو یہ تو ٹرپل بخاری ہو گئے. اس کا مطلب کیا؟ یہ عالم کا بدل، کتاب عالم کا بدل نہیں بن سکتی. کتابوں کا کرنا کیا؟ آدمی کے پاس کمپیوٹر آ گیا، اس کا کرنا کیا؟ یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا. اس میں علم ہے، اس میں کتابوں میں علم ہے، کیسے حاصل کریں؟ تدرج کے ساتھ میں، یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے علم حاصل کریں. مثال کے طور پر امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَيُقَالُ رَبَّانِي الَّذِي يُرَبِّ النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ، کہ ربانی عالم وہ ہے جو لوگوں کی تربیت اس طور پر کرے کہ ان کو چھوٹا علم بڑے علم سے پہلے دے. صحیح عالم کون ہے؟ ماں باپ کیا کرتے؟ کھا، ہڈی کھا، پیدا ہوا ابھی منہ میں دانت نہیں بچارے کے، مسکرائے تو کچھ دانت، ایک بھی ہاتھ ڈال کے ڈھونڈے تو ایک بھی دانت نہیں بنتے، بالکل نانا پہ گیا ہے، کچھ نہیں منہ میں. اب اس کو کیا پہلے کھلائیں گے؟ اللہ نے کیسا نظام رکھا، یہاں بچہ پیدا ہوا، وہاں ماں کے سینے میں اس کے لیے اس کی غذا موجود ہے، دودھ پیے گئے، اب اس کا پیٹ تھوڑا سا لائٹ لائٹ ہے، خالی خالی آیا، نیا ہے ایک دم، اب اس کو کیا ہے، ریسیٹ ہوا ہے، ابھی سے چالو ہوگا اس کا کھانا. پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا آدمی اناج بچہ کھانا شروع کرتا ہے، اس سے پہلے اناج کھلاؤ، آپ دیکھو آپ کو دھلوانا بار بار پڑے گا اس کو، ہے کہ نہیں؟ پاخانہ کر دے گا، ڈاکٹر سے پوچھو آپ، اس کو اس کا پیٹ ہضم نہیں کر سکتا ہے. پھر دھیرے دھیرے اناج کھاتا ہے, پھر ایک آدمی ماں دیتی ہے اس کو, یہ لے کھا بیٹا, وہ دیکھتا ہے اس کو کیا ہے, بوٹی چباتا ہے, کھینچتا ہے, کھیلتا ہے, کھاتا ہے, دھیرے دھیرے اس کا پیٹ اس کی عادت اس کو ہوتی ہے. ہم پہلے بوٹی ہڈی سب کچھ کھانا چاہتے ہیں, بعد میں آئے گی بوٹی بعد میں آئے گی, پہلے ہم اپنے ہاضمے کے اعتبار سے علم لیں, ورنہ بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں, یہ کیا اتنا ڈینجر دین, یہ کیا اتنا مشکل, یہ تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, دین آسان ہے بولتے, یہ کیا ہے اتنا مشکل, ایک حدیث کے لیے اتنی سندیں, اس کے ترک بھی, ترک میں راوی بھی اتنے سارے, ایک راوی ہو درجن بھر سند میں آ رہے ہیں, ایک ایک کو چیک کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ, یہ تو پورے 12 ہو گئے, 12 گھنٹے, 12 پورے بچ جائیں گے, تیرا کام ہے نہیں, یہ تو کیوں پڑا اس کے اندر, تیرا کام نہیں. آدمی جائے ہمدردی کے ساتھ کسی کا آپریشن کرنے کے لیے, اب سب دیکھا وہاں پہ, اس کو کھول دیا, گھبرا کے چکر آ کے گر جائے گا وہاں پہ, جس کا کام ہے ہی نہیں, وہ ڈاکٹر کا کام ہے. ہاں یہ اگر ٹریننگ لیتا ہوتے ہوتے ہوتے یہ بھی کر سکتا تھا, کیونکہ وہ بھی اس جیسے ہی تھے پہلے, لیکن ٹریننگ لیے انہوں نے, اب کام کر سکتے ہیں. سائیکل چلاتے چلاتے اچانک پلین میں چلا گیا, بولے پلین میں چلا سکتے, چلانا ہے نا, اور کیا ہے, ٹرک ڈرائیور ہے, پلین میں بیٹھ گیا, بولے پلین ٹرک کیسے ہی دکھتا ہے, وہ بھی انجن پہ چلتا ہے, یہ بھی انجن, بس وہ زمین پہ چلتا ہے, یہ ہوا میں چلتا ہے, اور کیا ہے, پرندہ اڑ سکتا تو پلین کیوں نہیں اڑ سکتا, وہ بڑی بات نہیں, اللہ چاہے تو سب ہو سکتا, ٹھیک ہے, اڑا اڑا سکتا ہے نہیں, اس کو سیکھنا پڑتا ہے. بڑا علم برا نہیں ہے, لیکن بڑے علم کے لیے پہلے چھوٹا علم سکھانا صحیح ہے. چھوٹا جس کے پہاڑے پکے نہیں ہو, ملٹیپلیکیشن کر سکتا ہے, جس کو ٹیبل سے یاد نہیں ہے, ہے نا, ٹو ون دا ٹو یاد نہیں ہے اس کو, اور اس کو بڑے بڑے آپ ملٹیپلیکیشن کے, یعنی میتھمیٹکس کی یہ چیزیں دے دیں, نہیں کر پائے گا, ڈیویژن نہیں کر پائے گا وہ صحیح ڈھنگ سے. تو جو آدمی بنیادی اے بی سی ڈی نہیں آتا, اس کو علی باتا نہیں آتا, اس کو اب اس آدمی کو آپ کتابت کے لیے کھڑا کر دیں, اس کو آپ پڑھنے کے لیے کھڑا کر دیں, وہ نہیں پڑھ سکتا ہے. تو ایک آدمی کو بڑے علم سے پہلے کیا کرنا چاہیے, چھوٹا علم سیکھنا چاہیے. اور واقعی دیکھا جائے تو بعض اوقات چھوٹا علم بڑے علم سے زیادہ اہم ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑا علم اس سے پہلے حاصل کر ہی نہیں سکتا, اس کے بغیر آ ہی نہیں سکتا. جس کو علی باتا نہیں آتا, بولے علی باتا نہیں, ہم کو ڈائریکٹ قرآن چاہیے. اچھا, اس کو علی باتا سیکھے بغیر قرآن پڑھنا آئے گا؟ بولے ہم علی باتا والے نہیں, کیا سمجھا آپ ہم کو؟ مولوی صاحب کے پاس گیا, بولے مولوی صاحب قرآن حدیث زندہ باد, میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں. تو مولوی صاحب بولے ٹھیک ہے بیٹھو, آپ کون سی میڈیم سے پڑھے؟ بولے انگلش. ٹھیک ہے, یہ لو علی باتا. بولے کیا دیا؟ مجھ کو قرآن سیکھنا ہے. مولوی صاحب کیا بولیں گے؟ قرآن ہی سکھا رہا ہوں, لیکن قرآن اس کے بغیر آپ کو سیکھنے آئے گا؟ آپ جب تک علی با نہیں پڑھو گے تب تک کہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. طالب علم کی شروع میں جلدی نہیں آتا ہے, اور اکثر اوقات معلم کو طالب علم اپنا دشمن سمجھتا, میرے کو پیچھے رکھ رہے ایسا سمجھتا کہ بڑی کتاب مجھ کو دیتے نہیں ہیں, مجھ کو زیادہ آگے کا علم دے رہے نہیں. کیوں؟ ان کو معلم کو معلوم ہوتا ہے اس کو پہلے یہ پکا ہونا چاہیے, اس کے بعد اس پہ جا سکتا ہے. جو آدمی یہ مرحلہ پار کر لے وہی آدمی واقعی عالم بنتا ہے, کہ جو اپنے آپ کو معلم کے تابع کرے کہ ہم کو یہ بتاؤ کیا پڑھنا چاہیے, پہلے یہ پڑھنا چاہیے, وہ پہلے پڑھ لے, جیسا وہ بتاتا ہے ویسا پڑھتا چلا جائے, ایک دن آئے گا کہ اس کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ خود سے اتنا علم حاصل کر لے گا کہ اب وہ خود لوگوں کو رہبری دے سکتا ہے, خود لوگوں کو پڑھا سکتا ہے. کتنے بڑے علماء ہیں, کیا ان کے علماء ان کے معلمین نہیں تھے؟ ان کے استاد تھے. کہاں سے شروع کیے انہوں نے؟ الف با تا, یہاں سے شروع کیے. لیکن آج اتنے بڑے بڑے علماء ہیں کہ آج عالمی سطح پر فتوا دے رہے ہیں, ان کی شروعات آپ سوچیں کہاں سے ہوئی تھی؟ ان کی شروعات بھی کہاں سے ہوئی؟ الف با تا سے ہوئی تھی. تو آدمی کیا کرے, علم میں تدرج, گریجول, پودے سے پیڑ بنے. بچہ پیدا ہوتے ہی بھاگنا شروع کرتا ہے؟ نہیں, پیدا ہونے کے بعد میں چھوٹا ہوتا ہے, بڑھتے بڑھتے بڑا انسان بن جاتا ہے. تو اللہ کا قاعدہ نیچر میں تدرج کا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ, گریجول امپروومنٹ اینڈ انکریز, دھیرے دھیرے بڑھتا ہے, ایک دم دھپ سے کچھ بڑا کام نہیں ہو جاتا ہے. اس لیے ہم بھی علم کے سلسلے میں اس سے بچے. اسی لیے شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الاساليب لطلب العلم ان يبدا الانسان بصغار العلم قبل كباره, کہ علم کے حاصل کرنے کا انداز, صحیح انداز یہ ہے, صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی بڑے علم سے پہلے چھوٹا علم حاصل کر لے. ليصعد الى السطح من اسفل الدرج ہے، کہ وہ عمارت کی سطح پر اگر جانا چاہتا ہے، چھت پہ جانا چاہتا ہے، تو وہ نچلی سیڑھی سے شروع کرے۔ فَيَبْدَعَ مَثَلًا بِالْكُتُبِ الْمُخْتَصَرَةِ، کہتے ہیں مثلاً آدمی چھوٹی چھوٹی کتابوں سے شروع کرے، چھوٹی کتابوں سے شروع کرے۔ کوئی آدمی اس کو چھت پہ جانا ہے، وہ سیڑھی سے جائے گا، کیا کود کی چھت پہ ڈائریکٹ چلا جاتا ہے؟ نہیں، جانا اس کو ٹاپ پہ ہے، لیکن ٹاپ پہ جانے کے لیے شروعات کہاں سے کرنی پڑتی ہے؟ ٹاپ سے، باٹم سے، تو نیچے سے ہی اس کو اوپر جانا پڑے گا۔ تو اس قاعدے کو یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تعلق سے بات بیان کی کہ اللہ نے قرآن کو بھی ایک دم سے نازل نہیں کیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ قرآن پورا کا پورا ایک دم سے نازل کیوں نہیں ہوا، پورا ایک ساتھ آنا چاہیے، اللہ کو کیا علم نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، سب تو معلوم ہے، کیا ضرورت ہے ایک ساتھ پوری کتاب دینے کا؟ تھا ایک ساتھ پورا دینا چاہیے تھا۔ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ پورا کا پورا قرآن ایک ساتھ ایک دم سے نازل کیوں نہیں ہوا؟ کذالک، ہم نے ایسا ہی اس کو نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ کیوں؟ لنثبت به فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو ہم مضبوطی عطا کریں۔ ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہی آپ کو عطا کیا ہے، پڑھ کر سنایا ہے۔ ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، اور کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے جب یہ لے کر آتے ہیں مشرکین، کفار، منکرین، تو ہم حق اس کے بدلے میں، اس کے جواب میں لے آتے ہیں اور اس مسئلے کی بہترین تفسیر آپ کو سنا دیتے ہیں، آپ کے سامنے لے آتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی سوال، کوئی بھی کنفیوژن، کوئی بھی اعتراض وہ لے کر آتے ہیں، تو جیسے وہ اعتراض آتے ہیں ہم اس کا جواب اسی وقت بھیج دیتے ہیں۔ تو جیسے اعتراض آئے گا جواب آئے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ قرآن سب سے بہترین کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں علم ہے، لیکن اللہ نے اس علم کو یکلخت ایک ساتھ بھیج دیا؟ نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے یہ علم لیا ہے۔ تو علم کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے کھانا تھوڑا تھوڑا کھانے سے اچھی طرح سے ہضم ہوتا ہے اور فائدہ بنتا ہے، ویسے علم بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ پانچویں چیز تھی، اس کو یاد رکھیں، اپنے آپ کو کسی مربی اور معلم کے تابع کریں اور تھوڑا تھوڑا علم حاصل کریں، جتنا پڑھتے چلے جائیں اس کو پکا کریں، جتنا پڑھتے چلے جائیں اس کو پکا کریں، ایسا نہیں ہو کہ آگے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے، پیچھے کا سب بھول رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چھٹی چیز طالب علم کے لیے ہے کہ وہ علم کی اشاعت کا حریص رہے، علم کو پھیلانے کی اس میں چاہت ہو، یہ نہیں کہ علم حاصل کر لیا اور اپنی دنیا میں مگن ہو گیا۔ بہت سارے مدارس سے فارغ طلبۃ العلم فارغ ہو جاتے ہیں، پھر اپنے بزنس میں ایسے لگتے ہیں کہ علم کا اور ان کا گویا کہ کوئی رشتہ نہیں تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کچھ دین کی چیزیں سیکھتا ہے، اس کے بعد نہ خود اس پر عمل کرتا ہے، نہ خود اس میں غور کرتا ہے، نہ اس کو ایمان کا ذریعہ بناتا ہے، نہ تفقہ کے لیے اس کو اختیار کرتا ہے، نہ دوسروں کی طرف اس علم کو پہنچا کر ثواب کا حقدار بنتا ہے، وہ علم اس کے سینے میں دفن، اس کی قبر میں چلا جاتا ہے۔ کیا فائدہ ہوا ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں۔ کوئی آدمی ہے مثلاً، کوئی آدمی اپنا پیسہ بہت کمایا ہوا کسی انجان جگہ میں دفن کر دے اور کسی کو نقشہ بھی نہیں بتائے، خود بھی اس سے فائدہ نہ اٹھائے، مر جائے، کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ کیا آدمی، اتنا اچھا خزانہ تھا، یا تو خود استعمال کرتا، یا تو کسی کو رستہ تو بتاتا کہ اس سے فائدہ اٹھاتا، خود بھی استعمال نہیں کیا، کسی کو دیا بھی نہیں، کہیں دفن کر دیا اور مر گیا، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ تو ایک آدمی کے پاس اگر علم ہے، اس علم سے خود فائدہ اٹھائے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں پر موجود ہے وہ ان لوگوں تک میری بات پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے، غائب ہے، موجود نہیں ہے۔ فإن الشاہد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، بہت ممکن ہے کہ جو یہاں موجود ہے وہ کسی ایسے تک اس بات کو پہنچا دے جو زیادہ اس بات کو محفوظ رکھنے والا، سمجھنے والا ہو۔ سکتا ہے اس کی سمجھ میں اتنی زیادہ بات نہ آئے، ہو سکتا ہے اس سے اتنا زیادہ وہ فائدہ نہ اٹھائے، لیکن یہ کسی اور تک اس کو پہنچا دے تو بہت ممکن ہے اس کی زندگی بدل جائے، وہ کئی لوگوں تک اس بات کو پہنچانے والا بنے، وہ اس میں غور کر کے کئی مسائل استنباط کرے۔ آپ کے پاس ایک حدیث ہے، آپ نہیں جانتے وہ ایک حدیث کسی انسان کو شرک سے نکال سکتی ہے، اور اکثر ہوتا ہے ایسا، اکثر ہوتا ہے آدمی کئی باتیں کرتا ہے، ایک آدھ بات اس کی ایسی ہوتی ہے کہ کسی آدمی کی دل کو لگ جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ بات آپ اپنے پاس کیوں رکھیں؟ جیب میں بیج رکھیں گے کبھی اگے گا؟ نہیں اگے گا، وہ بیج زمین میں ڈالیے، جیب میں رکھ کے کریں گے کیا آپ اس کو؟ اس کو زمین میں ڈالیے، لوگوں تک پہنچائیے، ہو سکتا ہے کوئی آدمی اس کی زندگی اس بات سے بدل جائے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور تک پہنچائے اور ایک آدمی کی ہدایت رکی ہوئی ہو اس بات کے پہنچنے تک، اور آپ کی بات اس تک پہنچے، وہ کلمہ پڑھے، توبہ کرے، مر جائے، آپ کے اعمال نامے میں آ جائے، وہ بھی جنت میں چلا جائے۔ تو علم کو اپنے تک روک کے رکھنا شرافت کی بات نہیں ہے، یہ خیر خواہی کی بات نہیں ہے، یہ ہمدردی والا طریقہ نہیں ہے، یہ عقل مندی کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ آدمی جتنا ممکن ہو جو بھی دائرہ اس کا ہے، حکمت اور سمجھداری کے ساتھ، صبر اور اخلاق کے ساتھ اس بات کو دوسروں تک پہنچائے۔ جو حدیث میں نے بیان کی امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم چھپانے کا گناہ بیان کیا، آپ نے فرمایا من سئل عن علم من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ بلجام من نار یوم القیامہ۔ امام احمد اور اصحاب السنن ابو داؤد ترمذی اور نصر ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، اور اسی طرح سے حاکم نے بھی، کہ جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے اس کو چھپا دیا، علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے علم چھپا دیا، اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی، جیسے دنیا میں اس نے اپنی زبان کو لگام لگا رکھی تھی، اسی طرح سے قیامت کے دن سزا کے طور پر اس کو لگام لگائی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اس کے نہ بتانے سے پوچھنے والے کے دین کا حرج ہوتا ہو۔ ہاں اگر زیادہ جانکار موجود ہو تو افضل طریقہ یہ ہے کہ آدمی زیادہ جانکار کے پاس بھیجتے ہیں کہ مجھ سے اچھا یہ بتا سکتے ہیں۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی تہجد کی نماز کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا میں بتاؤں اس کے بارے میں زیادہ کون اچھا بتائے گا، عائشہ کے پاس بھیجا، او بلاکس، یعنی ایک دوسرے کے پاس صحابہ بھیجا کرتے تھے، ایک دوسرے کے پاس صحابہ بھیجا کرتے تھے۔ تو ابن عباس حالانکہ دیکھیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد پڑھ چکے ہیں، مسلم اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ساتھ میں رات کی نماز پڑھ چکے ہیں، لیکن انہوں نے کس کے پاس بھیجا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ کیا ان کو نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا، لیکن زیادہ جاننے والے کے پاس بھیجنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بہت سارے کیسز میں۔ ہاں جہاں موقع ہو آدمی دیکھے یہ جائے گا تو نہیں، اس کو بتا دینا ضروری ہے ابھی، تو اس لیے جو ہے موقع دیکھ کر آدمی صحیح طریقہ اختیار کرے۔ تو چھٹی چیز یہ معلوم ہوئی کہ علم کی اشاعت کے لیے آدمی حریص رہے۔ ساتویں چیز، دین میں بغیر علم کے بات کرنے سے بچے، بغیر علم کے دین میں بات نہیں کرے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من علم فلیقل ومن لم يعلم فلیقل اللہ اعلم، جو علم کی بات جانتا ہو وہ لوگوں سے بتا دے، بیان کر دے، اور جو نہیں جانتا ہو وہ کہہ دے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جس کو معلوم نہیں ہے وہ پوچھنے پر کیا کہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ لَا أَعْلَمُ، اس لیے کہ یہ بھی بات علم ہی کی ہے، یہ بھی علم ہے کہ آدمی جس چیز کو نہ جانتا ہو اس کے بارے میں صاف کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ بولنے والا جو آدمی ہمت سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بولے بھائی مجھ کو نہیں معلوم ہے، یہ آدمی واقعی بہادر ہے۔ بزدل آدمی کون ہے جو یہ سوچے کہ اگر میں بولتا ہوں اس کو نہیں معلوم، یہ سوچے گا اس کو نہیں معلوم اور میری عزت اس کی نگاہ میں گھٹ جائے گی، اور اس وجہ سے اپنی طرف سے وہ کچھ بھی بنا کے بتا دے، یہ نہ صرف یہ کہ بزدل انسان ہے بلکہ یہ مجرم انسان ہے، یہ دوسروں کو گمراہ کرنے والا انسان ہے۔ تو آدمی میں اتنی ڈیرنگ ہونا چاہیے، نہیں جاننا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نہیں جاننے کے بعد بولنا، غلط بات بولنا، یہ گناہ ہے۔ کہ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی بات نہیں معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ آدمی اگر غلط بات بول دے گا وہ غلط بات کئی زندگیوں کو غلطی پر ڈال دے گی، اور سب کا گناہ کس پر آئے گا؟ اس پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب اور جن چیزوں سے متعلق تم اپنی زبانوں سے جھوٹ کہتے ہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام تو ایسا نہ کہو یعنی جو تمہارے جی میں آئے اپنے طور پر کسی بھی چیز کو حلال و حرام مت کہہ دیا کرو جھوٹ اللہ پر گھڑتے ہوئے لتفتروا علی اللہ الكذب اور نتیجے میں تم اللہ پر جھوٹ بولنے کے جرم میں مبتلا ہو جاؤ یہاں پر لام جو ہے یہ نتیجے کے طور پر ہے یہ نیت یا سبب کے طور پر نہیں ہے کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے بن جاؤ گے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہونے کے متاع قلیل تھوڑی سی پونجی ہے جو مل جائے گی تھوڑا سا مال متاع تھوڑی پوزیشن تھوڑی عزت دنیا میں مل جائے گی لیکن ولہم عذاب علیم ان کو بہت دردناک عذاب اللہ کی طرف سے تیار ہے ان کے لیے کیا ہے آخرت میں دردناک عذاب ہے تو جو اپنی عقل سے اپنے دل سے اللہ پر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کے لیے جہنم کی وعید اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کذبا علی لیس ککذب علی احد مجھ پر جھوٹ گھڑنا کسی اور پر جھوٹ گھڑنے کی طرح نہیں ہے میرے نام سے کچھ بھی جھوٹ بول دینا کسی اور پر کسی اور کے نام سے جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ خود جہنم میں بنا لے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہیں ان کو دعوت کا جذبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ تحقیق کا جذبہ گھٹ جاتا ہے دعوت کا جذبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پھر وہ چیک نہیں کرتے ہیں وہ پھر جو جی میں آئے کہنا شروع کرتے ہیں اپنے دل سے فتوے دیتے ہیں حلال و حرام اور اپنے دل سے کچھ بھی بات ثابت کرنے کے لیے خاص طور سے مناظروں میں کچھ بھی دل سے حدیث بنا کے بول دیتے ہیں ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا شاید ایسا کہا شاید کا مطلب وہی سمجھتا ہے کہ اس کو پاسپورٹ مل جاتا ہے کچھ بھی حدیث بنا کے بولنے کا آیتیں غلط پڑھتے ہیں حدیثیں غلط بیان کرتے ہیں اور دل میں معلوم ہوتا ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں دیکھیے ایک آدمی سے بھول ہو جائے پڑھنے میں اور بات ہے آدمی بھولتا ہے انسان ہے لیکن جان رہا ہے کہ میں اپنے دل سے کچھ بھی بنا کے بول رہا ہوں اس لیے کہ اس کو کہاں سے عربی یاد ہے لیکن مجھ کو نیم عربی آتی ہے اور میں عربی بول کے حدیث کچھ بھی پیش کروں گا سامنے والے پہ زیادہ امپریشن پڑے گا اپنی طرف سے توڑ جوڑ کے عربی الفاظ بنا کے بول دے گناہگار ہوگا جائز نہیں اس کے لیے اس لیے کہ علم میں تبین ضروری ہے پکا معلوم ہے تو ہی بیان کرنا چاہیے ورنہ آدمی گناہگار ہوگا تو یہ ساتویں بات تھی دین میں بغیر علم کے بولنے سے پرہیز کرے آٹھویں چیز علم چاہے کتنا ہی بڑھ جائے آدمی ہمیشہ علم کے بڑھانے کی فکر رکھے ایسا نہیں ہو میں تو سب پڑھ لیا ہوں اب آپ لوگ بچے لوگ ہو آپ پڑھو چھوٹی چھوٹی کتاب میں مجھ کو کچھ پڑھنے کے لیے بولو نا میں سب پڑھ چکا ہوں آپ پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں آپ کسی بھی عالم کو لا کے بٹھاؤ میں اس کو ڈھیر کر سکتا ہوں یہ جو اوور کانفیڈنس ہے یہ آدمی کے لیے آدمی کے علم کے لیے مضر ہے اس سے علم کی برکت اڑ جاتی ہے علم کا فائدہ اڑ جاتا ہے آدمی کو ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ وہ نئے علم کے لیے اپنے سینے کے دروازوں کو کھولے رکھے اپنی طلب میں بڑھاپا آنے نہ دیں آدمی بوڑھا ہونا چاہیے لیکن اس کے علم کی طلب بوڑھی نہیں ہونا چاہیے آدمی کے علم کی طلب ہمیشہ دل میں رہنی چاہیے آپ دیکھیں صحابہ بوڑھے بوڑھے ہو گئے 40 سال کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کب بنے 40 سال کے بعد بنے اس کے بعد آپ نے علم جو بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا آپ کے پاس آیا اور صحابہ آپ کے ساتھ ہی جو تھے آپ ہی کے قریب قریب کی عمر والے تھے بوڑھے بوڑھے لوگ وہ علم حاصل کرتے تھے تو علم کی طلب آدمی کے اندر ہمیشہ ہونی چاہیے وہ اس دھوکے میں نہ رہے کہ میں تو بہت جانکار ہوں اب زیادہ علم کی مجھ کو ضرورت نہیں ہے آپ لوگ علم حاصل کرو آپ لوگ نئے لوگ ہو میں تو سب کچھ پڑھ چکا ہوں اور ہر چیز دو دو بار پڑھ چکا ہوں تو آدمی جو ہے ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے ایسا آدمی کا علم بھی کچا ہو جاتا ہے وہ بھولنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما مجھ کو علم میں بڑھا دے تو علم کی زیادتی علم کی زیادتی کی طلب میں ہمیشہ آدمی کو رہنا چاہیے، ہمیشہ آدمی اپنے دل میں طلب رکھے۔ نبی اور رسول کا مرتبہ ہے، لیکن علم میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے آپ کہیے میرے علم کو بڑھا دیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ علم تو شیطان کو بھی تھا، بعض لوگ کہتے ہیں زیادہ علم آنے سے آدمی پاگل ہو جاتا ہے یا زیادہ علم آدمی کو گمراہ کرتا ہے۔ زیادہ علم آدمی کو گمراہ نہیں کرتا ہے، غلط طریقے سے علم حاصل کرنا، بے ڈھنگے طریقے سے علم حاصل کرنا بغیر کسی رہبری کے آدمی کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اس لیے آدمی علم حاصل کرے اور علماء سے اور تدرج کے ساتھ، پھر زیادہ علم آدمی کے لیے اور خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزلت سورۃ من کتاب اللہ الا انا اعلم این انزلت، کوئی آیت اللہ کی کتاب میں ایسی نہیں ہے کہ جو نازل ہوئی ہو اور مجھ کو معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں نازل ہوئی ہے۔ الا ولا انزلت، یعنی کوئی سورت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں مجھ کو معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں نازل ہوئی، مکہ میں یا مدینہ میں۔ ولا انزلت آیت من کتاب اللہ الا انا اعلم فیما انزلت، اور قرآن کی اللہ کی کتاب میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ وہ کس سلسلے میں نازل ہوئی ہے مجھ کو معلوم نہ ہو، مجھ کو سب معلوم ہے۔ ولو اعلم احدا اعلم منی بکتاب اللہ تبلغ الابل تبلغه الابل لرکبت الیہ، اگر مجھ کو اب بھی معلوم ہو جائے کہ فلاں مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کا علم رکھتا ہے اور اونٹ اگر مجھ کو اس تک پہنچا سکتا ہے تو سوار ہو کر ضرور میں اس کے پاس جاؤں گا۔ قرآن کی ہر سورت کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی، ہر آیت کے بارے میں معلوم ہے کہ کس سلسلے میں نازل ہوئی، لیکن پھر بھی اگر کوئی معلوم پڑ جائے کہ اس کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے میں اس کے پاس جاؤں گا۔ یہ آدمی کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ علم میں ٹھہرے نہیں، اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے نویں چیز اس میں یہ ہے کہ علم کے سلسلے میں آدمی تھوڑے علم کے بعد اپنے کو بڑا نہ سمجھنے لگے، اس لیے کہ اپنے کو بڑا سمجھنا چھوٹا بننے کی شروعات ہے۔ آدمی کی ہائٹ گھٹنا کب شروع ہوتی؟ جب اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ آدمی واقعی چھوٹا تب ہو جاتا ہے جب وہ خود اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ تو آدمی چاہے کتنا ہی علم اس کے پاس آ جائے، لوگوں کے لیے نہیں، بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو ناچیز ہوں، اور کوئی بولے وہ ناچیز بھائی ذرا ادھر آؤ تو پلٹ کے دیکھے کس کی ہمت ہوئی مجھ کو ناچیز کہہ رہا ہے، تو پھر آپ ہی تو بول رہے تھے میں ناچیز ہوں، وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ سکتا ہوں، آپ لوگ نہیں کہہ سکتے۔ تو واقعی اپنے آپ کو ناچیز نہیں سمجھتا بلکہ بہت بھاری چیز سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ تو زبانی اعتبار سے بعض اوقات آدمی تواضع کے کلمات کہہ دیتا ہے، تواضع کی جگہ زبان نہیں ہے، تواضع کی جگہ دل ہے، تواضع کی جگہ کدھر ہے؟ زبان ہے، دل ہے۔ واقعی اپنے دل میں اپنے کو چھوٹا سمجھے آدمی، اپنی کوئی فضیلت دوسروں پہ آدمی نہیں سمجھے، یہ حقیقت ہے تواضع کی، نہ کہ زبان سے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے آدمی بڑا بننے کی کوشش کرے۔ بعض اوقات تواضع کے الفاظ بول کے آدمی میں تو بہت تواضع والا ہوں، لوگوں نے کتنا بڑا ہو کے کتنا چھوٹا سمجھتا اپنے آپ کو، اور ان کے دل میں عزت بڑھ جاتی ہے اس کی۔ تو اس کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اتنا چھوٹا بتاؤں کہ لوگ مجھ کو سوچے اتنا بڑا ہو کے بھی اتنا چھوٹا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کتنا بڑا آدمی ہے، یعنی اور ہائٹ اس کی۔ تو یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ واقعی اکیلے میں بیٹھ کے آدمی جب سوچتا ہے میں بہت چھوٹا ہوں، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا آدمی ہے، جو اکیلے میں بولتا ہے تو چھوٹا ہے، یہ بڑا آدمی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامۃ الثرثارون والمتشدقون والمتفیہقون، کہ تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک قابل نفرت کے لائق، اور قیامت کے دن مجلس کے اعتبار سے، جمع ہونے کے اعتبار سے سب سے زیادہ دور مجھ سے وہ لوگ ہوں گے جو الثرثارون ہوں گے، المتشدقون ہوں گے، المتفیہقون ہوں گے۔ الثرثارون کون ہیں؟ جو بہت ہی بے حد باتیں کرنے والے باطونی قسم کے لوگ، جو اچھی بری ہر قسم کی بات کرنا ان کی عادت ہو، زبان منہ کو جھاگ آنے تک بات کرنے والے، اتنی بات کرنے والے کہ ان کی بات سے یہ اپنا مقام لوگوں میں بنانا چاہتے، بہت بات کرتا ہے۔ دو، المتشدقون، کہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے، ان کی بے عزتی کرنے والے۔ اور المتفیقون، صحابہ نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، ہم کو معلوم ہو گیا بیجا باتیں کرنے والے، اور یعنی لوگوں کا دل دکھانے والی باتیں کرنے والے، بے عزتی کی باتیں کرنے والے، ان کو تو ہم پہچانتے ہیں۔ فما المتفیقون، یہ المتفیقون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا المتکبرون، گھمنڈی قسم کے لوگ، تکبر والے لوگ، اپنے کو بڑا سمجھنے والے لوگ، دوسروں کو حقیر سمجھنے والے لوگ۔ یہ کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ناپسند لوگ، اور قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے دور رہنے والے یہ لوگ ہیں۔ اپنے دل میں کبھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے دوسروں کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے، دوسروں کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس میں کچھ باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ عشاء کے بعد ایک چھوٹی سی مجلس ہوگی، اس کے بعد ہم اس کو مکمل کریں گے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وأصحابه ومن سار على هدى۔ ایسے میں سمجھتا ہوں کہ آج دن بھر کے جتنے درس ہوئے ہیں اس پر سب سے بھاری درس یہ ہے، کیونکہ نماز سے پہلے ایک دو لوگوں نے مجھ سے پوچھا ابھی اور ہے کیا، اور خود میں بھی بیٹھا تھا تو مجھ کو بھی تھوڑی جب کی آ رہی تھی، تو ظاہر بات ہے یہ بہت ہی قابل قدر چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ اور بہت سارے لوگ اس میں سفر سے تھک کے آئے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں ان کا پیٹ چوہے کا پنجرہ بنا ہوا ہوگا، بھوک لگی ہوگی اور کھانے کا مطالبہ پیٹ کر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اور ایسا ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات کچھ موضوعات لمبے ہو جاتے ہیں اور اس میں مواد زیادہ ہوتا ہے، ٹائم زیادہ اس میں لگتا ہے، تو بہرحال اس چیز کی ہم کو عادت ڈالنا ہے۔ بعض آپ سوچیں گے، ابھی تو اللہ یعنی ہم کو مزید توفیق عطا فرمائے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کی سند دیکھنے کے لیے تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں صرف سند، ایک ایک راوی بعض اوقات ملتا ہی نہیں ہے، ایک کتاب میں ڈھونڈو وہ دوسرا راوی نکلتا ہے، پھر اسی نام کا دوسرا کوئی ہوتا ہے اس کو دوسری کتاب میں ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایک آیت کی تفسیر ہے، اس کا ایک اثر کوئی ایسا ملتا ہے، پھر اس کو آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اصل کتاب میں کہاں ہے۔ تو یعنی کمپیوٹر کے دور کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی اتنا زیادہ وقت بعض اوقات ایک ہی چیز میں لگتا ہے۔ علم انسان سے تحمل چاہتا ہے، علم یعنی برداشت انسان سے چاہتا ہے، جس میں برداشت ہو اس کا آدھا کام ہو گیا، اس کے لیے یعنی بہت آسانی ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ علم کے لیے کیا صفات چاہیے، اختصار کے ساتھ انشاءاللہ کل کے درس میں بتاؤں گا۔ ابن الجوینی نے یعنی علم کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی ہیں، ایک شعر میں بتائی، میں انشاءاللہ اس کو کل بتاؤں گا۔ عقیل ان تنال العلم الا بستت، 6 باتیں انہوں نے بتائی۔ بہرحال تو 9ویں چیز ہم دیکھ رہے تھے کہ طالب علم میں اکڑ نہیں آنا چاہیے، تھوڑا سا علم آ جانے کے بعد ایک انسان خصوصاً ناسمجھ لوگوں کے بیچ میں اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگتا ہے، اس کے پاس اگر سمجھ لیجئے کچھ چیزیں اس کو دلیل یاد ہوں، کچھ کتابیں وہ پڑھ لے، اور کچھ لوگوں کو وہ بحث میں چپ کرا دے، تو شیطان دوسرے طریقے سے اس کو گمراہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ تو بھی کچھ ہے، اور تو عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، تو اسپیشل انسان ہے، تو عجیب انسان ہے، تیرے جیسا شاید ہی کوئی پیدا ہوا ہو، اور نہ جانے اکیلے بیٹھے بیٹھے آدمی کیا کیا سوچنے لگتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے قدموں کو زمین پہ رکھے، اور وہ یاد رکھے کہ وہ ایک عام انسان ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اللہ نے کہا دائی کے لیے خاص طور سے کہ میں عام انسانوں میں سے ایک انسان ہوں۔ تو اپنی خوبیوں کو جاننا ضروری ہے، لیکن اپنی خوبیوں پہ نگاہ ڈالنے سے جہاں ایک طرف انسان میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہاں پر فخر اور تکبر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس کو بیلنس کرنے کے لیے اپنے عیوب پر بھی نگاہ ڈالنا چاہیے، کہ جب ہم اپنی خوبیوں کو دیکھیں اپنے عیوب کو بھی دیکھیں، تاکہ ہم زمین پہ واپس آ جائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ، یہ اس کے لیے مصیبت بنی کہ میں آدم سے بہتر ہوں، انا خیر منہ. تو یہ اپنے دل میں یہ بات آنا، جیسے مثلا آدمی دیکھے لوگوں کو راستے پہ چلتے چلتے دیکھے مسجد سے لوگ باہر نکل رہے ہیں، سوچے ان میں سے کسی کو بھی اتنی حدیث یاد نہیں ہوگی اتنی مجھ کو یاد ہے، اب دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہے، ارے کیا کچھ بھی نہیں یہ لوگ، ان میں سے کوئی پکڑ کے اگر پوچھوں گا جواب نہیں دے سکتے میرا، اور یہ سب مجھ کو پوچھے میں سب کا جواب دے سکتا ہوں، کتنا خوش. تو ایک آدمی جو ہے اس طرح سے فخر کی نفسیات میں جینے کے بجائے یہ سوچے کہ اتنا علم میرے پاس ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس علم کا حساب مجھ سے لے لے تو یہ تو چھوٹ جائیں گے، میں پکڑا جاؤں گا. تو یہ جذبات انسان میں ہونے چاہیے جو اس کی اصلاح کرے. اس لیے کہ دیکھیے شیطان اگر چھٹی پہ چلا بھی جائے تو نفس آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا نفس بہت بڑا دشمن ہے، اور نفس لذت چاہتا ہے، انسان کی بڑائی چاہتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو تواضع اختیار کرے، تکبر سے بچے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی عمدہ جملہ ہے، کہتے ہیں ارفع الناس قدرن، ارفع الناس قدرن من لا یرا قدرہ. لوگوں میں سب سے زیادہ قابل قدر انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابل قدر نہیں سمجھے. لوگوں میں سب سے زیادہ لائق انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں لائق نہ سمجھے. وہ اکبر الناس فضلن من لا یرا فضلہ. اور لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو دوسروں سے اپنے کو افضل نہیں سمجھے، دوسروں سے اپنے کو افضل نہیں سمجھے. اس کو امام البیہقی نے روایت کیا ہے شعب الایمان. پچھلا ایک قول میں نے ذکر کیا تھا جو اس میں حدیث کے الفاظ اس میں لکھے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیج نمبر 3 پہ، پیج نمبر 3 پہ مزداد عبد علم فزداد فی الدنیا رغبتا. میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ سلف میں سے کسی کا قول ہے مجھ کو یاد آیا، یہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا قول ہے. سفیان ابن عیینہ یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، سفیان الثوری دوسرے ہیں، یہ سفیان وہ سفیان ابن سعید ابن مسروق ہیں، اور یہ جو ہیں یہ سفیان ابن عیینہ ہیں، یہ بڑے روات میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. اور اگر آپ تہذیب و تہذیب دیکھیں گے تو حافظ ابن حجر نے ان کی بہت حکمت کے اقوال ذکر کیے ہیں تہذیب و تہذیب میں، یہ کتاب راویوں کی. بہرحال تو وہ سفیان ابن عیینہ ہے، عین سے آتا ہے، عین یا نون ہا گولتا والا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قابل قدر انسان وہ ہے جو اپنے کو قابل قدر نہ سمجھے، اور سب سے زیادہ افضل انسان وہ ہے جو اپنی فضیلت دوسروں پر نہ جتائے، دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو افضل نہ سمجھے. علم کے تعلق سے دسویں چیز یہ ہے کہ آدمی علم کو صرف معلومات نہ بنائے، بلکہ علم کا مقصد صرف یادداشت کا حصہ بننا نہیں ہے. علم کیا ہے؟ صرف اتنا ہے کہ بس آپ کو کچھ باتیں معلوم نہیں تھی، معلوم ہو گئی، آپ کی میموری میں یادداشت میں کچھ باتیں کل 10 تھیں آج 50 ہو گئی. علم کا یہ مقصد نہیں ہے. علم کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی شخصیت میں تبدیلی آئے. مثال کے طور پر ایک آدمی کا، دو آدمی ہیں، ایک وہ آدمی جو کہتا ہے اللہ کے بارے میں کچھ بتاؤ تو کہتا ہے اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، حکیم ہے، قدیر ہے، شدید العقاب ہے، غفور الرحیم ہے، بس اس نے بتا دیا اور پھر دوسرے کام میں لگ گیا. اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو کہنے لگے اللہ سمیع ہے، اس کے دل میں احساس پیدا اللہ سننے والا ہے، میری دعاؤں کو سنتا ہے، میں جو بات کر رہا ہوں اس کو سنتا ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھتا ہے، چاہے میں اندھیرے میں ہوں اجالے میں اللہ اس کو دیکھتا ہے، اس کو احساس ہو کہ اس وقت اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اللہ تکلیف ڈالے راحت ڈالے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اچھا کیا ہے، اللہ جو کرتا وہی صحیح رہتا، ہم کو جو صحیح لگتا وہ صحیح نہیں رہتا، اللہ حکمت والا ہے، اللہ جو بھی کر رہا صحیح کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ میرے گناہوں کی مغفرت کرے گا، آدمی امید رکھتا ہے، اللہ شدید العقاب ہے، اس کو ڈر ہو کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے، کتنے گناہ ایسے ہوں گے جس سے توبہ میں نے نہیں کی، اور اگر اللہ اس وقت مجھ کو پکڑ لے تو کون بچا سکتا ہے، بڑی سخت پکڑ والا ہے، اللہ سے زیادہ سخت پکڑ کسی کی نہیں. یہ آدمی جو ان احساسات کے ساتھ جی رہا ہے، اور وہ آدمی جو بس زبان سے ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے، اس میں اسپیلنگ مسٹیک نہیں کر رہا ہے، اور یہ چاہے اسپیلنگ مسٹیک کرے بتانے میں لکھنے میں، لیکن اس کے دل میں جذبات ہیں. بتائیے دونوں میں بہتر کون ہے؟ بہتر وہ ہے جو ان کیفیات کے ساتھ جی رہا ہے. اس کا علم اس کے ایمان کا حصہ بنا ہوا ہے. اس جملے کو یاد رکھیے، ہمارا علم ہمارا ایمان بن جائے، یہ ہم کو کرنے کی کوشش کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس ہماری میموری میں جیسے کمپیوٹر میں کچھ سٹور کرتے ہیں، ہمارا دل بس ہارڈ ڈسک کی طرح نہیں بن جائے، ہمارا دل پین ڈرائیو کی طرح نہیں بن جائے، ہمارا دل موبائل کے جو میموری کارڈ آتا ہے اس کی طرح نہیں بن جائے کہ جتنا چاہے ہم بھر دیں اس میں کوئی اثر اس میں نہیں ہے. بلکہ ہونا ہی چاہیے کہ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے دل کو متاثر کرے، ہماری سوچ کو، ہمارے جذبات کو متاثر کرے. تو جو باتیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، جہنم جنت کے بارے میں اور دین کے معاملات میں، سلف کے واقعات، سب کو جو بھی ہم پڑھتے ہیں، جو بھی ہم سنتے ہیں، ہم اس کو بس یاد کرنے کے لیے نہ سنیں بلکہ ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ہم اپنے قلب کو اس سے حرکت دیں، ہم اپنے قلب کو اس سے حرکت دیں، ہمارے دل میں اس کے لیے جذبات پیدا ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں، وہی خشیت رکھتے ہیں جو علم والے ہیں. تو معلوم ہوا کہ واقعی علم والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، واقعی علم والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. امام الشافعی کہتے ہیں شکوت الى وكیع سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی فقال اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصی. میں نے امام وکیع سے، جن کے استاد ہیں، شکایت کی اپنی یادداشت کے سلسلے میں، مجھ کو چیزیں یاد نہیں رہتی. فارشدنی الى ترک المعاصی، انہوں نے کہا گناہوں کو چھوڑنا یادداشت کو پکا کرتا ہے، گناہوں سے یادداشت بھی خراب ہوتی ہے. فارشدنی الى ترک المعاصی فقال اعلم بان العلم نور، اور کہا کہ یاد رکھ کہ علم ایک نور ہے. ونور اللہ لا یؤتى لعاصی، اور اللہ کا نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا ہے. امام مالک نے امام شافعی کو نصیحت کی تو کہا اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں ایک نور پیدا کیا ہے، تو گناہوں سے اس کو برباد مت کرنا. ایک آدمی جو ہے، علم نور ہے. امام مالک خود کہتے ہیں لیس العلم بکثرت الرواية ولكن العلم خشية، علم بہت ساری حدیثوں کے بیان کر دینے کا نام نہیں ہے، علم اللہ سے ڈرنے کا نام ہے. سارا علم آ کے ایک آدمی اللہ سے نہیں ڈرے، ایک آدمی جانتا ہے ایسا کرنے میں یہ نقصان ہے، ایسا کرنے میں یہ نقصان ہے، لیکن اس کی زندگی میں اس چیز کا خوف نہ ہو اور اس چیز سے بچنے کا مزاج نہ ہو، تو بتائیے وہ آدمی گڑے میں گرے گا. ایک آدمی واقعی اس کی زندگی میں ڈر ہونا ضروری ہے، ایک واقعی اس کی زندگی میں ڈر ہونا ضروری ہے. تو ہم جب بھی اللہ اس کے رسول کے بارے میں معلوم کریں، آخرت کے بارے میں ہم معلوم کریں، جب بھی علم آئے تو اس علم کو صرف یادداشت کا حصہ بننے نہ دیں بلکہ صحابہ کی طرح اپنے علم کو ایمان کا حصہ بنائیں، اپنے علم کو ایمان کا حصہ بنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم کو وہ معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو گے اور تمہارا رونا بہت بڑھ جائے گا. اب بتائیے، ایک آدمی کو جنت جہنم معلوم نہیں ہے، معلوم ہونا وہ نہیں بس جو علم کے اعتبار سے معلوم، معلوم ہونا وہ ہے جو احساس کے ساتھ میں معلوم ہونا، دونوں میں فرق ہے. ایک ایک بس معلوم ہے، ایک آدمی کو پکڑو پوچھو جہنم میں کیا کیا ہے، وہ بتائے جہنم میں یہ ہے، جہنم میں یہ ہے، جہنم میں یہ ہے، پوری لسٹ گنائے گا. اب اس کی زندگی ٹٹولیں گے تو دکھائی دے گا کہ اس کی زندگی میں جہنم سے بھاگنا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علم، اس کا جو علم ہے، یہ جو بول رہا ہے جہنم کے بارے میں، یہ بس اس کی معلومات کا حصہ ہے، اس کے احساسات اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. آگ اس کو بولتے ہیں، لیکن آگ میں ہاتھ ڈال بولیں گے تو اس کو معلوم ہے آگ میں ہاتھ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، وہ ہاتھ کبھی نہیں ڈالے گا اس میں. اگر پیچھے سانپ کہا جائے فوراً آدمی ڈر کے اٹھ جائے گا، لیکن آدمی گناہوں کے سلسلے میں لاپرواہ کیوں ہے، معلوم ہے گناہ سے کیا ہوتا ہے، لیکن واقعی ویسا احساس نہیں ہے جہنم کی آگ کا جیسے دنیا کی آگ کا ہے. تو علم کے ساتھ احساس بھی طالب علم کو پیدا کرنا چاہیے، بس معلومات کے لیے پڑھتا جا رہا ہے پڑھتا جا رہا ہے نہیں، ہر بات کا دل میں دیکھے میرے دل پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا ہے, اس سے میرے دل میں نرمی پیدا ہو رہی کہ نہیں, میری شخصیت میں تبدیلی پیدا ہو رہی کہ نہیں. یہ بہت اہم چیز ہے جو عام طور سے مفقود ہوتی ہے, نہیں پائی جاتی ہے, اور خاص طور سے مناظر بازی کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آدمی اس چیز کو کھو دیتا ہے. کہ آدمی کے ذہن میں کیا تھا, وہ نالج چاہیے جس سے میں لوگوں کو ہراؤں, وہ نالج چاہیے جس سے میں مناظرہ جیتوں. تو آدمی کے اندر یہی مزاج بن جاتا ہے, پھر وہ لڑنے والا ہے, پھر دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ تھوڑا وقت نکال کے بیٹھے, قرآن پڑھے, اور اس میں اپنے دل کو نرم کرنے کی کوشش کرے, جنت کے جہنم کے واقعات جو حالات اللہ نے بیان کیے اس سے, پچھلی قوموں کی عبرت, یہ ساری چیزیں دیکھ کے اپنے دل کو بدلنے کی کوشش کرے, اس میں احساس پیدا کرنے کی کوشش کرے. تو آپ نے فرمایا اگر تم کو معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں, یعنی اگر تم کو اس چیز کا واقعی احساس ہو جائے جو مجھ کو احساس ہے, تو تم بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. گیارہویں چیز طالب علم کے لیے ضروری کیا ہے, کہ وہ اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو, اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ نقشہ منزل پر پہنچنے کے لیے ہے, اس کو فریم کر کے گھر میں لگانے کے لیے نہیں ہے. ایک آدمی یاد کر لے پورا نقشہ یاد کر لیا, اس نے ادھر سے گئے تو یہ آتا, ادھر سے گئے تو وہ آتا, اور گھر میں بیٹھا پہنچے گا, جب تک کہ چلے گا نہیں پہنچے گا. ایسا گاڑی چلانا کیسے چلاتے, دائیں اسٹیئرنگ گھماتے, بائیں گھماتے, بریک مارتے, ایکسلیٹر دباتے, یہ کرتے, سب معلوم ہے. گاڑی چلائے گا نہیں تو پہنچے گا کیسا؟ جب تک کہ عمل زندگی میں نہیں آئے گا, علم کے نتائج پیدا نہیں ہوں گے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, غالباً سفیان ثوری کا بھی قول ہے, کہتے ہیں کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے. اگر عمل آ گیا تو ٹھیک, نہیں تو علم چلا جاتا ہے. آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں, آواز دیے نہیں آیا, پھر آواز دیے نہیں آیا, پھر تین بار آواز دیے نہیں آیا, آپ واپس چلے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں علم کا ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ علم آدمی کو آواز دیتا ہے, عمل کو اس کے آواز دیتا ہے. اگر عمل آ گیا تو ٹھیک, اگر عمل کی طرف سے رسپانس نہیں آیا, علم چلا جاتا ہے. اس لیے بہت ساری دعائیں صورتیں ہم بھول جاتے ہیں, بھولتے کہ نہیں بھولتے, کئی صورتیں بھلا دی جاتی ہیں. کیوں؟ پڑھنے کا ماحول ہی نہیں. کئی دعائیں یاد کیا تھا, بھول گیا. کیوں؟ عمل نہیں ہے. تو عمل علم کا بہت ہی اچھا محافظ ہے, عمل خود علم کا اچھا محافظ ہے. دعائیں, صورتیں اور اس طرح کی بہت ساری باتیں اگر تذکرے میں اور عمل میں رہے یاد رہتی ہے. لیکن صرف یہ اتنا ہی نہیں کہ علم کی حفاظت کے لیے عمل ضروری ہے, بلکہ اپنے آپ کی جہنم سے حفاظت کے لیے عمل ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تزول قدم عبد یوم القیامۃ حتى یسأل عن عمره فیما افنا وعن علمه فیما فعل, کہ قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک کہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے پوچھ نہ لیا جائے کہ اپنی عمر کس چیز میں فنا کی. اپنی عمر کے اوقات, دن رات مہینے سال جو بھی تمہارے اوقات ہیں, کن کاموں میں تنے اس کو خرچ کیا, اور جو جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا. وَعَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ, اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا, کن چیزوں میں خرچ کیا. وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَى, اور اپنے جسم کو کن چیزوں میں کھپایا, جسم کی طاقتوں کو کن چیزوں میں کھپایا. تو یہ سوالات اس سے پوچھے جائیں گے, ترمذی کی روایت ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے بارے میں قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ جو کچھ علم اس کے پاس تھا اس پہ اس نے کتنا عمل کیا ہے. ہم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا جو جانتے تھے اس پہ کتنا عمل کیا. اور کیوں پوچھا جائے گا؟ اگر صحیح جواب دے گا تو بچ جائے گا, اگر نہیں جواب ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اگر صحیح جواب نہیں ہوگا, اس کے پاس عمل نہیں کیا ہوگا تو پکڑا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یجاء بالرجل یوم القیامۃ فیلقى فی النار, ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا, اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. فتندلق اقصابه فی النار, اس کی آنتیں جہنم میں آگ میں نکل آئیں گی. فیدور کما یدور الحمار برحا, وہ ایسا گھومے گا جیسے گدا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے, چکی کے گرد گدا گھومتا ہے. فیجتمع اہل النار علیہ, جہنمی اس کے پاس جمع ہوں گے. فیقولون ای فلان ما شأنک, اس سے کہیں گے فلان یہ کیا حال ہے تیرا, کیا ہو گیا؟ الیس کنت تأمرنا بالمعروف، کیا تو ہی نہیں تھا جو ہم کو بھلائی کی تاکید کرتا تھا، وتنہانا عن المنکر اور برائیوں سے منع کرتا تھا؟ قال کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی، میں تم کو بھلائی کی تاکید کرتا، بھلائی کا حکم دیتا لیکن خود نہیں کرتا تھا، وانہاکم عن المنکر و آتی، میں برائیوں سے تم کو منع کرتا تھا لیکن میں خود ان برائیوں کا ارتکاب کرتا تھا، فرائض کی تلقین کرتا تھا لیکن فرائض میں خود کوتاہی کرتا تھا، محرمات سے منع کرتا تھا لیکن خود محرمات کا ارتکاب کرتا تھا۔ تو جہنم میں پہنچ گیا، نہیں ماننے والے بھی آئے، گناہگار بھی آئے، اور یہ لوگوں کا رہبر بھی وہاں آ گیا کیونکہ خود اس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو کل ملا کر یہ 11 باتیں ہیں جن کا اہتمام ہر طالب علم کو، ہر دینی علوم میں مشغول ہونے والے کو یاد رکھنا چاہیے، جن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ علم کی نیت کرنا، صحیح، علم کی نیت کرنا چاہیے، صحیح، کوئی عمل آدمی بغیر نیت کے کر ہی نہیں سکتا ہے۔ علم کی نیت کرنا ہے یا علم کی اللہ کی رضا کے لیے حصول کی نیت کرنا ہے؟ اللہ، اخلاص اس میں ہونا چاہیے۔ تو طلب علم میں فاسد نیتیں نہ ہوں، خالص دینی نیت ہو۔ نمبر 2، علماء کی تعظیم اور علماء سے علم حاصل کرنا، یعنی کسی عالم کی کسی بات سے اس کو چھوڑ نہ دے، ان کی شان میں بری باتیں نہ کہے، محروم نہ ہو ان سے، اور اپنی عقل سے کسی بھی راستے پر چلنے کی بجائے علماء کی رہبری میں چلتا رہے۔ آج گمراہیوں کا دور ہے اور ایک آدمی کے گمراہ ہونے کے بہت امکانات ہیں، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ علم والوں کی رہبری میں چلتا رہے۔ تیسری چیز، علم کے حصول میں اگر تکلیف بھی اٹھانی پڑے تو اس کے لیے تیار ہو جائے۔ نمبر 4، علم میں اہمیت کا خیال رکھے کہ غیر ضروری علم اس میں مصروف نہ ہو، بلکہ انہی علوم میں مصروف ہو جو اس کے لیے اہم ہو، اس کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ کا علم چھوڑ کے حج کا علم حاصل کرنے لگے تو یہ کیا اس کے لیے صحیح ہوگا؟ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ مکلف ہو اس کا نہیں اس کا ہے۔ تو جس چیز کا مکلف ہے اس کا علم حاصل کرے۔ نمبر 5، تدرج۔ تدرج کس کو کہتے ہیں؟ تدرج، تھوڑا تھوڑا، گریجول، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تھوڑا تھوڑا کر کے، آج تھوڑا اس سے زیادہ، یعنی کل آگے کی اسٹیپ۔ اور اتقان کس کو بولتے ہیں؟ اتقان، کان سے جڑا ہوا ہے کچھ اس سے، اتقان۔ اتقان کے معنی کیا ہے؟ پختہ، مضبوط، یعنی آدمی سرسری علم حاصل نہ کرے، سرسری علم آدمی کا دشمن ہوتا ہے، ادھوری بات کچھ بھی سن لیا، پڑھ لیا، کچھ کا کچھ سمجھ لیا، اس پہ عمل شروع کر دیا، نہیں، بلکہ علم کو اچھی طرح سے سمجھے پھر اس پر عمل کرے۔ اسی طرح سے 6 چیز کیا ہے؟ علم کی اشاعت، جیسا آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی سنا، علم کو پھیلانے والا بنے، علم کو اپنے پاس روک کے نہ رکھے، علم کو پھیلائے۔ نمبر 7، دین میں بغیر علم کے بات نہ کرے۔ شاید بول کے کچھ بھی بول سکتے کیا؟ شاید ایسا ہے، شاید قرآن میں ایسا ہے، شاید حدیث میں ایسا ہے، تو بہت سارے لوگ شاید کو ویزا بنا لیتے ہیں اپنے لیے کچھ بھی بولنے کے لیے۔ تو شاید، شاید سے آدمی کی بات صحیح ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ بہت بڑا عالم ہے جو اکثر صحیح بولتا ہے، کبھی بول دیا شاید قرآن کتاب میں ہوگا، تو اس کا شاید بھی بہت پاسبل ہوتا ہے، لیکن ہمارا شاید کتنا خطرناک ہوتا ہے، شاید بول کے کتاب کا ایسا نام بولیں گے جو کتاب بھی وجود میں نہیں ہوگی، کہ 2 کتابوں کے نام جوڑ دیا، غنیت القاصدین، اب اس کو معلوم نہیں ہے غنیت الطالبین ہے، یہ 2 ملا کے بولنا چاہیے، یا کچھ اور نام بول دے گا۔ تو ہم کو ایسا ہو جاتا ہے، تو ہمارا جو ہے گیس ورک بھی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ 8 چیز، علم کتنا ہی بڑھ جائے، علم کی رغبت دل میں باقی رہے، ایسا نہیں بولے بہت علم ہوا بھائی ابھی بند، آج سے شٹر ڈاؤن، ختم، اب آج اس کے بعد بولنا نہیں علم کی بات، نہیں، بلکہ علم حاصل آدمی کرتا رہے، معلوم نہیں کون سا علم اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ نمبر 9، تواضع اختیار کرے، علم کی وجہ سے اکڑ مکڑ میں مبتلا نہیں ہو، اپنے کو چھوٹا سمجھے، علم کو اپنے لیے زینت نہیں بنائے، اپنے لیے یعنی میڈل نہیں بنائے، اپنے لیے فخر کی چیز نہیں بنائے۔ نمبر 10، علم کو صرف معلومات بنانے کی بجائے علم سے کیا کرے، اثر لے، دیکھیں میری زندگی میں تبدیلی علم لا رہا ہے کہ نہیں لا رہا ہے، نہیں لا رہا ہے اگر علم میری زندگی میں تبدیلی تو واقعی علم کا حق ادا کر رہا ہوں میں، نہیں یہ میرے اوپر حجت بن رہا ہے، میرے خلاف حجت بن رہا ہے اگر زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ اور اپنے دل کو نرم کریں قرآن و سنت کی باتوں سے۔ نمبر 11، علم پر عمل کرے، کہ جو چیز معلوم کرے اس پر عمل بھی کرے، جو چیز معلوم کرے اگر عمل کا موقع ہے تو عمل کرے، جیسا بھی جب اس کا وقت آتا ہے، ایسا نہیں کہ رمضان کے روزوں کا علم حاصل کیا آج سے ایڈوانس میں رکھنا شروع کر دیا، بولے کل معلوم نہیں رہتے کہ نہیں رہتے، بھائی آج ہی رکھ لو، اول وقت پہ عمل کر لو، تو نماز اول وقت پہ پڑھتے، روزے بھی اول وقت پہ، تو ایسا نہیں ہے، تو آدمی جہالت سے کچھ بھی نہیں کرے، علم جس کا جب وقت آئے اس وقت پہ وہ عمل ضرور آدمی کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں آج اتنا ہی آپ کے لیے زیادہ ہے، اور یہ ہمارا ایک موضوع رہ جاتا ہے شرک کی شکلیں، انشاءاللہ کل صبح 9 بجے ہمارا دوسرا درس ہوگا، تو ہم اس درس کو کل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،